सुनहरी कुंजे जब उड़ते उड़ते उफक की टहनी पे बैठ जाएं, तुम्हारे कंधों पे झुक के जब शाम बोसा ले ले, चराग खोलें जब अपनी मध्यम उदास आंखें, तुम अपने चेहरे पे खींच लेना हया का आंचल, मैं हौले हौले मना के आंचल उतार लूंगा। तुम्हारे होंठों के ठंडे ठंडे गुलाब आंखों पे रख के मैं रात को सुनाऊंगा फिर उसी नींद की कहानी, वो नींद जो जागते मिली थी तुम्हारी आगोश के सुकून में।